أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. ونصلي ونسلم على أشرف الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. سيأتي الله سبحانه وتعالى ليلة الضحى ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. हमारे तीन छाने तो कभी हमारी जीवन छाने कभी हमारे बंधन कभी خلاص كلنا حالنا حالنا فبشر الصابرين الله قد يتفت صار تفت صار بنا روسة دوي قام ياك لنبع فلاي وكان شديد سن قام هيو قام سيها عين دار سبسين دار شديد แล้วเราก็จะช่วยสอบเรียนจงแจ้งข่าวดีสำหรับผู้อดทนผู้ที่มีสบักอดทนนะครับเราก็ได้พูดเรื่องสบักเรื่องความอดทนและมาตรการของการอดทนที่เราต้องปฏิบัติต่อมาเนี่ยอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ก็ได้กล่าวถึงหน้าที่ของผู้ที่ต้องอดทนผู้ที่ต้องอดทนนั้นมีหน้าที่ต้องทำอะไรบ้างนะครับถ้าการอดทนนะ การอดทนนั้นมีหลายระดับนะครับที่ต้องปฏิบัติจะได้ให้ปฏิกิริยานั้นคือการอดทนนั้นปรากฏก็จะได้เรียกว่าอดทนจะได้เรียกว่าสมบัตินี่นี่แหละระดับขั้นหนึ่งที่เกี่ยวกับจิตใจนะขั้นหนึ่งที่เกี่ยวกับจิตใจนี่ก็ต้องปรับความรู้สึกต้องปรับความรู้สึกและความรู้สึกก็มีหลายระดับความรู้สึกซึ่งเป็นธรรมชาติสิ่งที่เป็นธรรมชาตินั้นอาการที่มันจะเกิดขึ้นจากความทุกข์คือความลำบากบางส่วนที่ศาสนาอนุโลมอาการอนุโลมให้เกิดขึ้นเช่นมีคนเสียชีวิตคนใกล้ชิดเสียชีวิตพ่อแม่เพื่อนภรรยาสามีอาการที่มันจะเกิดขึ้นเนี่ยมันหลายระดับนะศาสนาได้อนุโลมบางส่วนเช่นเสียใจร้องไห้น้ำตาไหลนี่เป็นอาการทางธรรมชาติที่มันเกิดขึ้นครับนี่ศาสนาไม่ว่าแต่สิ่งที่เป็นธรรมชาติหรือเป็นอาการที่มันเกิดขึ้นโดยปริยายหรือมันเกิดเองเนี่ยซึ่งเป็นธรรมชาติเหมือนกันแต่ศาสนาไม่อนุโลมซึ่งอาการที่จะบอกถึงความไม่พอใจเช่นการร้องไห้เสียงดังเกินเหตุเสียงดังเกินเหตุขั้นที่ตะโกนหรือขั้นที่กล่าวในที่ไม่เหมาะสมนะครับอันนี้ศาสนาไม่อนุโลมอุลามะบางท่าน ถึงขั้นที่บอกว่าไม่เอาเนี่ยไปร้องไห้เสียงดังนะครับเพราะที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ทำก็คือร้องไห้แต่ไม่เสียงดังน้ำตาไหลขณะที่ลูกชายเสียชีวิตนะครับอิบรอฮีมเสียชีวิตน้ำตาไหลแล้วก็บอกว่าอินนัลกัลบะลายะห์ซันวะจัยนิยะห์ซันเสียใจที่ที่ท่านอ่านนี้อินนัลกัลบะลายะห์วะจัยของเราเนี่ยเสียใจวะอินนัลอัยนะละตัดมะดวงตาของเราเนี่ยก็จะหลั่งซึ่งน้ำตามีน้ำตาวะลานะกูลุอิลลามะยุรฺจิรับแต่ว่าเราจะไม่กล่าวนอกจากสิ่งที่อัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى อัลลอฮฺหรือสิ่งที่ทำให้อัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ทรงเมตตานะแต่เกินเหตุที่ไม่ได้นี่อันนี้ความรู้สึกคำพูดก็เช่นเดียวกันนะครับคำพูดเราก็จะศึกษาตรงนี้เนี่ยในหน้าที่ของคำพูดหน้าที่ของลิ้นนะฮะจิตใจเนี่ยเรารู้แล้วจิตใจหน้าที่ของลิ้นที่จะกล่าวอะไรบ้าง เมื่อมีปรากฏซึ่งมุซีบะห์หรือความทุกข์ความยากลำบากบางประการما لهو الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. هو في أتقن له. الله لي بقى من آيات هاي آيات كبان دلالة آيات من رأيها سبحانه وبشر الصابرين هاي آيات. تونجان خاودي كأبو أتقن صابرين. صابرين فهو فتنة. فهو فت. هيك فت.ซาบิรคนเราเนี่ยชอบได้ของเยอะนะชอบได้ของเยอะพอมีลูกก็ตั้งชื่ออาริฟีนซาบิรีนชาคิรีนนะสิชาคิรหรือซาบิรรวมหมดเหมาไปหมดเลยก็ถ้าอะไรแค่นี้เขาไม่ใช้กันแชร์ทีวีเนี่ยเขาไม่ใช้กันเขาไม่ค่อยใช้กันแต่ที่นี่บ้านเราเขาก็นิยมกันเรื่องอะไรซอบิเดียวไม่พอซอบิรีนไปเลยบัชเชอร์ซอบิรีนจงแจ้งข่าวดีแก่ผู้อดทนทั้งหลายผู้อดทนนี่คือใครอัลลาฮีนะซึ่งอัลลาฮีนะคือบรรดาผู้ที่มีบรรดาผู้ที่เมื่อมีเคราะห์ร้ายมาประสบกับพวกเขาอิซาอัศอบะตุนอิซาเมื่ออัลลาดีนะคืออิซาเนี่ยเมื่ออัศอบะตุนประสบแก่พวกเขาอัศอบะเนี่ยประสบอุมเนี่ยแก่พวกเขาอัศอบะเนี่ยประสบอุมก็คือพวกเขามุซีบะตุนเคราะห์ร้ายเคราะห์อย่างเดียวนะก็คือสิ่งที่มันเกิดกับเราจะเป็นร้ายหรือไม่ร้ายแต่ส่วนมากเขาจะใช้กับสิ่งที่มีร้ายนะครับมุซีบะก็เช่นเดียวกันคำว่ามุซีบะนี่แปลละเอียดนะแปลละเอียดคำว่ามุซีบะนี่มาจากอัศอบะอัศอบะแปลว่าโดนอะไรนั่นก็โดนของดีหรือไม่ดีอัศอบะโดนประสบนะรักอัศอบะอามุซีบะสิ่งที่เราประสบนี่มันก็อาจจะมีอะไรที่ดีงามหรือเลวร้ายแต่ส่วนมากในมุซีบะนี่นะครับก็จะใช้กับอะไรครับใช้กับสิ่งที่เลวร้ายสิ่งที่ชั่วร้ายสิ่งที่อันตรายสิ่งที่เสียหายนะแต่ในแง่หนึ่งอีกแง่หนึ่งเนี่ยสิ่งที่ดีงามสำหรับบางคนอาจจะเป็นมุซีบะห์เช่นทรัพย์สินความร่ำรวยมั่งมีเป็นมุซีบะห์ไหมมีสตังค์เป็นมุซีบะห์ไหมเคยไม่ได้มาล้านบาทเนี่ยกินเนื้อริ้นเลยอยู่เคยไหมไม่เคยมีใช่ไหมก็เพราะมองว่าทรัพย์สินเนี่ยเป็นของดีทั้งสิ้นดีเสมอแหละแต่แง่หนึ่งในศาสนาซึ่งศาสนามองกันแล้วว่าก ของดีบางอย่างเนี่ยเป็นของร้ายของชั่วทรัพย์สินจะทำให้เราตกต่ำด้านอีหม่านด้านเสียก็เป็นของร้ายเมื่อเราก็ไปพูดทั่วไปนะมุซีบะห์ที่เราประสบเพราะร้ายแม้ว่าจะเป็นร้ายในมุมมองของคนทั่วไปหรือร้ายในมุมมองของศาสนาอันนี้เรายึดในมุมมองของอะไรของศาสนาทั้งหมดเลยถือว่าเป็นมุซีบะห์ถือว่าเป็นมุซีบะห์บรรดาซะลัฟก็มีนะครับบรรดาบรรพชนยุคแรกนะครับพวกซอฮาบะห์ตะบีอีนเขาก็เคยกล่าวแบบเนี้ยพอมีทรัพย์สินมากมายเขาก็จะกล่าวอินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิราญูอูพอได้เนี่ยมาบางอย่างที่เกรงว่าเนี่ยมาเนี่ยความโปรดปรานความกว้างขวางจะทำให้เขาหลงผิดหรือหลงกับดุนยาเนี่ยเขาก็จะกล่าวอินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิราญูอูหรือเมื่อปรากฏซึ่งการหลงผิดในสิ่งที่ดีเนี่ยเช่นซื้อรถใหม่ก็รู้สึกภูมิใจในสิ่งวัตถุเนี่ยทำให้จิตใจของเขาเนี่ยหลงไปกับสิ่งวัตถุและลืมหน้าที่ก็จะกล่าวอินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิราญูอูเพื่อสำนึกตัวนะสำนึกตัวนี่ทั้งหมดในทรัพย์สินของเราตัวเราทั้งหมดนี่ก็ย่อมนะเป็นกรรมสิทธิ์ของเราจะกลับไปยังอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาเมื่อมีเคราะห์ร้าย มาประสบกับพวกเขาก็กล่าวว่านี่คือคุณสมบัติของอัสซาบิรูนผู้อดทนแสดงว่าถ้าไม่ทำแบบนี้ถ้าไม่มีคุณสมบัติแบบนี้นะครับก็ไม่ถือว่าเป็นซอบิรีไม่ถือว่าเป็นผู้อดทนเขาจะกล่าวยังไงเขาจะกล่าวกอลูเขาจะกล่าวเมื่อมีเคราะห์ร้ายเมื่อมีมุซีบะห์แล้วกอลูอินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิราญิอูนก่อนที่จะแปลคำว่าอินนาอิลัยฮิราญิอูนลายหนึ่งด้านนี้ก่อนนะอิซาอัศบัตมีก่อนนะฮัวอิซาอัศบัตเมื่อมีข้อให้ประสบนี่เขาเรียกอาดัชชาร์ตแปลว่าเป็นเงื่อนไขถ้าหากว่าเมื่อมีมุซีบะห์ประสบกับพวกเขาเนี่ยเขาจะกล่าวการผูกพันระหว่างสองกิริยานี้นะสองกิริยาคืออะไรคือประสบมุซีบะห์กับการกล่าวเนี่ยเขาเรียกว่าฟิอลุชรฏกับจาวาบุชรฏฟิอลุชรฏเนี่ยคือเมื่อมีข้อไร้ประสบอันนี้ฟิอลุชรฏหมายถึงว่าสิ่งแรกที่มันจะเกิดขึ้นโดยมีการผูกพันกับสิ่งที่จะเป็นการต่อมานะเมื่อมีมุซีบะห์เขาจะกล่าวอุลามะห์เขาบอกว่าการผูกพันนี่นะเป็นทันทีหมายถึงว่ารวดเร็วอย่างด่วนนะอย่างด่วนถ้าโดนมุซีบะห์เนี่ยเขาก็จะกล่าวทันทีอย่างที่เราบอกว่าไม่ใช่โดนมุซีบะห์แล้วก็ผ่านไปแล้วอีกปีนึงนะฮะไอ้ที่การอดทนนี่ไม่ได้ทำตอนโดนมุซีบะห์เนี่ยก็ประพฤติสิ่งที่ไม่ได้บอกว่าเป็นผู้อดทนแล้วพอผ่านไปแล้ว3วันหรือ1ปีเนี่ยฉันต้องอดทนมันพลาดไปแล้วอดทนนี่มันต้องอดทนช่วงแรกแล้วเราบอกว่าอีกอัศบัตเมื่อโดนมุซีบะห์ทันทีนี่นะเขาจะกล่าวอินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิราญิอูนอินนาลินะนะครับอินนาแท้จริงนี่นะคำว่าอินนาเนี่ยมันสองคำนะมันสองคำไม่ใช่คำเดียวคำแรกก็คืออินนาอย่างเดียวไม่มีอานะแล้วก็คำที่สองคือนาอินนาคือแท้จริงและนาคือเราแท้จริงเราแท้จริงพวกเราเพื่ออะไรเลยก็ได้ครับถ้ามีอิดรอมเนี่ยผสมกันเพราะมันอักษรเดียวกันนะอินนาแท้จริงพวกเรานะขอแปลภาษาอาหรับหรือแต่ละภาษาเนี่ยบางครั้งเนี่ยแปลนี่นะมันจะเห็นข้อแตกต่างระหว่างแต่ละภาษานะอินนาที่อักษรตรงเนี้ย3 4อินนานะมาดูดิพอแปลเป็นภาษาไทยแท้จริงพวกเรา นี่แค่3อักษรนี่แปลเป็น10อักษรเลยอินนาลิลลาฮิแท้จริงพวกเราลิลลาฮิเป็นกรรมสิทธิ์ของอัลลอฮ์ลิลลาฮิแท้จริงพวกเราก็กล่าวนะพอเรากล่าวอินนาใช่ไหมอินนาแปลว่าพวกเรา บางท่านก็เป็นมุสีบะคนเดียวอะก็ต้องว่าอินนีไม่ใช่แต่อัลลอฮ์สอนอีกล่าวอินนะนบีก็สอนอีกล่าวอินนะทำไมอะอินนะพวกเราทั้งหมดทุกสิ่งทุกอย่างทรัพย์สินทั้งหมดสิ่งแวดล้อมทุกสิ่งทุกอย่างอันนี้จะได้รู้สึกนะมันสร้างความรู้สึกเพราะเราบอกว่าอินนีมิลลาฉันคนเดียวเนี่ยเป็นกรรมสิทธิ์แล้วคนอื่นเนี่ยไม่ใช่กรรมสิทธิ์ของเราและอย่างอื่นเนี่ยไม่ได้เป็นกรรมสิทธิ์ของเราหรือไม่ใช่อินนาเรารู้สึกว่าทั้งหมดเลยนี่นะเราทั้งหมดเลยโลกทั้งหมดเลยมิลลาเป็นกรรมสิทธิ์ของอัลลอฮ์คำว่าเป็นกรรมสิทธิ์นี่อัลลอฮ์มาเขาบอกว่ามิลกุนอินมิลเป็นกรรมสิทธิ์ของอัลลอฮ์ของอัลลอฮ์หมายถึงว่าเจ้าของเนี่ยคืออัลลอฮ์แล้วของอัลลอฮ์เนี่ยถ้าอัลลอฮ์ทำอะไรในสิ่งที่เป็นกรรมสิทธิ์ของพระองค์เนี่ยก็ไม่มีใครมีสิทธิ์ที่จะประท้วงหรือแสดงความไม่เห็นด้วยทีนี้เราบอกว่าไอ้ปรับความรู้สึกเพื่อแสดงถึงสภาพความอดทนนี่นะเสียใจนี่ไม่ว่าอัลฮุซเนี่ยเสียใจนะโดนมุซีบะห์แล้วเสียใจนี่ไม่ว่าแต่ไม่พอใจนี่ไม่ได้เสียใจอย่างนั้นไม่ว่าเช่นยกตัวอย่างง่ายๆนะครับเปรียบเทียบนี่หมอนนะหมอนของผมให้ลาลาไปนี่ของใครของผมใช่ไหมให้ลายืมไปใช้ให้เงินผมก็คืนกลับถ้าลาลาเสียใจเนี่ยไม่ว่าก็ของดีแล้วก็ยืมไปใช่ไหมถ้าเสียใจไม่มีปัญหาแต่ถ้าไม่พอใจฮะถ้ารู้ว่าจะไม่ได้ก็ไม่มีของเขาอ่ะเช่นเดียวกันสิ่งที่เป็นกรรมสิทธิ์ก็เสียใจนะเราไม่ฟังก็ธรรมดาอัลลอฮ์ให้มาซึ่งทรัพย์สินหรืออะไรที่เป็นความโปรดปรานอัลลอฮ์ให้มาเราก็ดีใจถ้าถูกยึดไปเราก็เสียใจแต่ถ้าไม่พอใจอ่ะนะไม่พอใจเนี่ยไม่ได้นะไม่พอใจเนี่ยไม่ได้เสียใจเพราะฉะนั้นน่ะประโยคนี้เนี่ยจะฝึกฝนให้พวกเราเนี่ยคำนึงหรือสำนึกถึงข้อเท็จจริงในความโปรดปรานที่อัลลอฮ์ให้มาว่าอย่าหลงว่าสิ่งที่เรามีเนี่ยแม้แต่เป็นชีวิตสุขภาพทรัพย์สินทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ที่อัลลอฮ์ให้มาเนี่ยเป็นกรรมสิทธิ์ของอัลลอฮ์ถ้าอัลลอฮ์เรียกคืนไปถ้าอัลลอฮ์เรียกคืนไปนี่นะก็เป็นสิทธิ์ของอัลลอฮ์ไม่มีใครมีสิทธิ์ที่จะประท้วงหรือแสดงความไม่เห็นด้วยแท้จริงพวกเราเป็นกรรมสิทธิ์ของอัลลอฮ์อินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิราจิอูนและแท้จริงพวกเราจะกลับไปยังพระองค์พวกเราจะกลับไปยังพระองค์นี่ก็เป็นการตักเตือนเป็นการตักเตือนในตัวเองว่าสิ่งมุซีบะห์หรือการทดสอบเนี่ยอย่าลืมว่าอัลลอฮ์ตะอาลาทดสอบเรามีเป้าหมายนะใครมีทรัพย์สินและทรัพย์สินเนี่ยเสียหายไปหรือที่รักของเขาเนี่ยเสียชีวิตไปถ้าหากว่าเราไม่คำนึงถึงเรื่องนี้เป้าหมายเสียชีวิตไปแล้วเอาแล้วก็คนอื่นจะไม่เสียชีวิตก็จะเสียชีวิตเหมือนกันมันก็ต้องกลับไปหาอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาการที่จะสำนึกในเรื่องนี้ในเป้าหมายนี้ในทุกครั้งที่มีมุซีบะห์นี่นะครับนั่นคือคุณประโยชน์ของมุซีบะห์คุณเบิดของมุซีบะห์คือการที่จะเตือนสติการที่จะเตือนจิตสำนึกของเรานะครับให้ตำลึกถึงความตายให้ตำลึกถึงการกลับไปสู่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาถือว่าเป็นประโยคที่มีคุณค่ามหาศาลนะครับสำหรับผู้ศรัทธาสิ่งที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกไว้นะครับเกี่ยวกับเรื่องนี้เกี่ยวกับผลบุญมีหะดีษหลายบทที่เราอยากจะเอามาทบทวนนะครับจะได้เป็นอุทาหรณ์ในการอดทนของเราในการบันทึกของท่านอิหม่ามมุสลิมรายงานโดยท่านอบูซาอิดอัลคุดรีอัลลอฮุบะเราะฮ์รอฎิยัลลอฮุอันฮุมาได้ยินท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวว่ามายุซีบุลมุอ์มินะมินวะซบินวะลานัศบินวะลาซักมินวะลาฮะซันฮัตตัลฮัมมะيهمه إلا كفر به من سيئاته ม่ยูซีบุลมุอ์มินไม่มีอะไรที่จะประสบกับมุอ์มินนั้นแม้ว่าจะเป็นวะซับวะซับความลำบากนะซับนะซับสุขภาพที่ไม่สมบูรณ์นะซับคือการป่วยเจ็บป่วยวะละฮะซันความเสียใจนะความลำบากความไม่สมบูรณ์ด้านสุขภาพความไม่เรียบร้อยการที่มีโรคมีไข้มีปวดมีเจ็บหรือความเสียใจฮะซันฮัตตะนะแม้กระทั่งความเสียใจเล็กน้อยนะความกังวลอัลฮัมความกังวลเล็กน้อยที่มุสลิมจะประสบนะอิลลากุฟิรบีมินซัยยะตะวันตะจะเป็นการลบล้างความผิดสําหรับเขาเนี่ยทั้งหมดนี้นะที่เป็นมุซีบะห์ที่เป็นการทดสอบนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ยกตัวอย่างสิ่งที่เล็กน้อยนบีไม่ได้ยกตัวอย่างว่าบ้านพังซึ่งละนี้มีหายนะแบบกว้างขวางนะแผ่นดินไหวคนตายเป็นแสนเป็นล้านมีความหายนะแบบกว้างขวางท่านนบีได้ยกตัวอย่างเล็กน้อยนะจะได้รู้ว่าไอ้มุซีบะห์เนี่ยไม่จำเป็นต้องเรื่องใหญ่นะไม่จำเป็นเรื่องเล็กเนี่ยต้องมีสบักทำไมครับเพราะบางคนนี่กว่าการอดทนเนี่ยสำหรับอุบัติเหตุแบบขนาดใหญ่จะขนาดใหญ่ถ้ารถชนเนี่ยเรียกว่ามุซีบะห์อัลเลาะห์ทดสอบนะแต่ถ้าปากกาเนี่ยหักนะไม่ถือว่ามุซีบะห์นะรองเท้าขาดมุซีบะห์นะไม่กล่าวอินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิราญูนกล่าวรองเท้าขาดเสื้อขาดกระดุมขาดนะกระดุมหลุดไปอ่ะกล่าวมาอินนาลิลลาฮิไม่ค่อยกล่าวเพราะไม่น้ำหนักนะแข็งดังที่นบีได้บอกยัสตัรญะอะฮะดุกุมฮัตตาฟีซิฟรินะฮลพวกท่านคนหนึ่งคนใดหนึ่งพวกท่านเนี่ยจงกล่าวอินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิราญูนแม้กระทั่งถ้าองค์เขาขาดฟะอินนาฮามินัลมุซีบะห์เพราะมันเป็นมุซีบะห์ส่วนหนึ่งเสื้อขาดกระดุมหลุดทั้งเล็กน้อยนะก็ถือว่าเป็นความเสียหายระดับหนึ่งแต่ทีนี้เราถ้าเราไม่ทำหน้าที่ตรงนี้เนี่ยก็ถือว่าไม่ใช่เป็นผู้อดทนนะครับแต่บางคนบอกว่ามันไม่ได้กล่าวเพราะมันเล็กน้อยมันก็ไม่น่าจะอดทนที่จริงเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยนะถ้ามันเล็กน้อยเราไม่สนใจนะก็อย่าบ่นใช่ไหมมีแค่กระดุมหลุดนี่ก็ไปบ่นกับใครเนี่ยมันหลุดแล้วทำไมบ่นนะทำไมอยู่มุชีบ้านะไปคนอื่นรู้ทำไมอ่ะไปคนอื่นเดือดร้อนทำไมเล่าใช่ไหมเดือดร้อนแค่กระดุมหลุดนะเดือดร้อนต้องไปบอกคนนู้นคนนี้อยู่ที่บ้านไม่มีใครเย็บให้เนี่ยยุ่งต้องเดินไปหาร้านหนูจะได้เย็บให้ไม่มีจะใส่นะเดือดร้อนเห็นไหมกลายเป็นมุชีบ้าจริงๆใช่ไหมแต่ถ้าไม่ใช่เนี่ยมันก็ไม่น่าจะเดือดร้อนท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกว่าเนี่ยความยากลำบากแม้จะเป็นเรื่องเล็กน้อยนะครับมีผลบุญยังไงฉะนั้นนะเราก็อย่าถือว่าเป็นการขาดทุนนะบางเรื่องบางอย่างนะเราไม่คำนึงเลยว่ามันมีประโยชน์อะไรในชีวิตของเราในโลกของเราและในโลกหน้าซึ่งความกังวลว่าเราทำความดีและคนอื่นมาเหยียดหยามมาตำหนิมาป้ายสีเรากังวลหรือเสียใจและมีโรคเสียใจฮะซันเสียใจเนี่ยความกังวลความเสียใจนี่มันเป็นผลบุญทวีคูณเพิ่มเติมทั้งนั้นที่ความดีเนี่ยทำไปแล้วนะแต่คนที่ทำให้เราเดือดร้อนเนื่องจากความดีของเราเช่นไปละหมาดก็โดนตำหนิคนที่ไม่ละหมาดนี่ก็ตำหนิคนละหมาดแหมทำเป็นอาลิมทำเป็นเคร่งนะทำเป็นเคร่งเราไว้เขา พอปังไหนที่ไหนนี่ก็โดนนะเขาเองก็ไม่กวาดเพราะเขาเองก็เขาแพ้อะไรเนี่ยนะไอเราไว้เขาก็ไม่ได้นึกว่ามันจะถูกต่อต้านทำไมเพราะไอ้พวกแฟชั่นนี่นะพอไว้เขานี่มีใครไปตำหนิเขาเลยถ้าบอกคนตามแฟชั่นเนี่ยนะโอ้โหนิยมยกย่องให้เกียรติแต่ถ้าปฏิบัติตามสุนันท์เนี่ยโป๊ะเลยโดนทันทีเลยพอแต่งตัวซึ่งแต่งตัวแปลกๆกันในแบบแฟชั่นเนี่ยนะไม่เห็นผู้ว่าดูตามถนนนี่เขาแต่งตัวยังไงแบบที่ผมไม่ชอบพูดนะแต่พอแต่งตัวแบบซุนนะห์ของนบีเนี่ยเสื้อผ้ากางเกงหรือสะโรงหรือโต๊ะไม่เลยตะตุ่มอะไรเนี่ยก็โดนต้องถูกมองว่าเป็นคนตลาดนะครับก็เราปฏิบัติอย่างนี้เนี่ยก็คนก็จะตำหนิตะซิดตะซ่ากันเยอะเย้ยอะไรกันตรงนี้นะมันก็สร้างความเดือดร้อนเราก็เสียใจเราทำมาเราแล้วก็แค่ทำซุนนะห์ของนบีเราปฏิบัติตามคำสั่งของนบีเนี่ยความกังวลความเสียใจนี่เป็นผลบุญเพิ่มเติมเราเนี่ยก็ไม่ได้คำนึงว่าเรื่องนี้เนี่ยมันจะเพิ่มผลบุญกับเราหรือความเสียใจที่มันเกิดจากมุสีบะห์โดยทั่วไปมุสีบะห์ทั่วไปเช่นใครเสียชีวิตเนี่ยเราก็เสียใจตรงนี้เสียใจถ้าเราอดทนนะถ้าเราอดทนเป็นผลบุญสำหรับเราฉะนั้นท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกถึงผลบุญที่มันจะเกิดขึ้นโดยที่มีเงื่อนไขนะในการบันทึกของท่านอิบนุมาญะห์ในหนังสืออัสซุนันของท่านรายงานโดยฟาติมะห์บินตุลฮุไซน์ลูกสาวของท่านหลานสิเหลนของท่านนบีรายงานจากบิดาของนางก็คืออัลฮุซัยบินอะลีท่านอัลฮุซัยบอกว่ากล่าวรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่าอัลฮุซัยบินซอฮาบะห์ท่านนบีได้กล่าวว่ามันอุซีบะบิมุซีบะตินใครที่ได้ประสบมุซีบะห์ชนิดหนึ่งอย่างหนึ่งฟะซะกะรมุซีบะตะฮูฟะอะฮดะษะอิสติรญาอะวะอินตะกาดะมะอะฮดะฮาวะอินตะกวะอินตะกาดะมะอะฮดุฮาคัตบัลลอฮุละฮูมินัลอัจริมิซละฮูยะอ์มะอุซีบะใครที่ประสบมุสีบะใหม่นะเนี่ยปีแปดปีนี้เนี่ยวันนี้เนี่ยประสบมุสีบะใหม่พอนึกถึงมุสีพอประสบมุสีบะใหม่เนี่ยนึกถึงมุสีบะเก่านู่น4540เคยโดนมาแล้วนึกถึงมุสีบะเก่าด้วยนะฟะอัคดะฟัสซิรญาอ์พอนึกถึงมุสีบะห์เก่าของเขาเนี่ยอัคดะฮ์อัสซิรญาอ์ได้กล่าวอินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิราญิอูนในมุสีบะห์เดิมที่เคยโดนมาแล้วนะกล่าวอินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิราญิอูนฮะวะอินตะกอดะมะอะฮดุฮาฟิมาวะมุสีบะห์เก่านี้มันจะเก่าแก่เท่าไหร่เก่านานเท่าไหร่นะกะตะบัลลอฮุละฮูมินัลอัจริมิซละฮูยะอ์มะอุซีบอัลลอฮ์กะตะบันทึกซึ่งผลบุญแห่งการอดทนเท่ากับที่ถูกบันทึกในครั้งแรกที่ได้อดทนครั้งแรกเนี่ยปี40เนี่ยนะโดนมุสีบะห์เราก็อดทนแล้วกล่าวอินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิราญิอูนผ่านไปแล้วในข้าปี10ปี20ปีเราก็รำลึกถึงมุสีบะห์เดิมนึกแล้วเสียใจเพราะเสียใจกล่าวอินนาลิลลาฮิอีกครั้งนึงว่าอินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิราญิอูนก็อัลลอฮ์จะบันทึกผลบุญที่เคยบันทึกมาแล้วเนี่ยครั้งแรกที่เราได้อดทนจะบันทึกอีกครั้งแสดงว่าการอดทนนี่นะเป็นอะไรอ่ะเป็นสิ่งที่ต่อเนื่องไม่ใช่อดทนครั้งเดียวอดทนในทุกครั้งที่เราได้ประสบมุสีบะห์หรือนึกถึงมุสีบะห์ที่มันผ่านไปแล้วที่มันต้องผ่านไปแล้วนะครับอันนี้ก็แสดงถึงสิ่งที่จะทำให้บรรดาผู้ศรัทธาพยายามปรับตัวตลอดนะปรับตัวตลอดในสิ่งที่ได้ประสบซึ่งจะเป็นมุสีบะห์เป็นความยากลำบากเป็นความทุกข์คำว่าอินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิราญิอูนอิหม่ามกุรตุบีได้อธิบายความหมายของคำนี้ อิมามกุรตูบีได้บอกว่าจะเอาอัลลอฮฺตะอาลาฮาซีลกะลิมาตอัลลอฮฺได้ทำให้คำนี้เนี่ยประโยคนี้เนี่ยมัลจะอันเป็นที่พึ่งคำเนี้ยประโยคเนี้ยอัลลอฮฺทำให้เป็นที่พึ่งมัลจะอันที่พึ่งที่พำนักที่พักผ่อนที่สร้างความอบอุ่นความมั่นคงลิเวลมาซอยสำหรับพวกที่ประสบมุสีบะวะอิสมะตันลิลมุมตะฮานีและเป็นการคุ้มครองสำหรับพวกที่ถูกทดสอบมุมตะฮานีลิมาจะมาอัตมินัลมาอานิลมุบารักะเพราะประโยคนี้มันรวบรวมซึ่งความหมายที่มีความจำเริญมีบารักะفإن قوله فقم وإنا لله اعتبار لئيما قلت ببقوة قم وإنا لله بين توحيد بين كان هاي إكفاب دع الله إقرار بين كان ينين أبيان طن و الله بين كيكلا قورا بالعبودية إقرار بالعبودية بين كان ينين وران بين باوكم الله والمل لا قوان قوان قوان أدنى ديشان مفاق الله بين كان ينين وران بين باو لا بين كان ينين أمنى نبقى ديشان مفاق الله سبحانه وتعالى نرسل أن تكون كان هي إكتاب دع الله ฉะนั้นคนที่ไม่มีอาติดาไม่มีเอกภาพแบบอัลลอฮ์เนี่ยไม่มีเตาฮีดนะสนุนอวยก็บอกแล้วถ้าเธอไปตะเกียบไปเชื่อแท็กตัวนั้นนะตอนนี้ไม่โดนหรอกรถชนก็บอกแล้วทำไมไปทำเขาอะนะทำไมไปนั่นนะอันนี้ไม่ผูกพันนะไม่ได้กล่าวอินนาลิลลาฮิเนี่ยเตาฮีดการให้เอกภาพเราไม่ใช่นะเชื่อในอำนาจในชานุภาพปลอมของมนุษย์ของวัตถุมีชีวิตที่มันมากกว่านี้นะก็บอกแล้วไปทำอะไรที่หมัดตรงนู้นนะอันนี้ไม่บอกแล้วรถชนนะบอกแล้วไปเจอไปไม่ยอมบอกแล้วนะไปหาตัวครูคนนั้นเดี๋ยวกายีมาติดหน่อยนี่ไปเจอนิดหน่อยไม่ยอมโดนก็ต้องโดนสมน้ำหน้าเนี่ยไม่มีเตาฮีดไม่มีการให้เอกภาพเลยมีที่พึ่งอื่นนะมีความเชื่อในสิ่งที่ไม่มีในฉันภาพจะไปเชื่อกับมันฮะบอกแล้วไอ้นกตัวนั้นแต่ที่เอามาเลี้ยงเนี่ยโบราณเขาบอกแล้วว่านกแบบนี้เขาไม่เลี้ยงกันเอามาเลี้ยงเนี่ยมันโชคร้ายบอกแล้วอย่าให้กินสรัววันลังคามวันนี้จะถึงนะบอกนะแบบนี้ไอ้ความเชื่อที่เกี่ยวกับเรื่องโชคเรื่องอะไรนะเนี่ยมันก็กลายเป็นความเป็นที่พึ่งสำหรับคนนะเนี่ยมันซึมเข้าไปในความเชื่อของมุสลิมจากคนที่ไม่เชื่อในอัลลอฮ์เนี่ยคนที่ไม่เชื่อในพระเจ้ามุสลิมไม่มีแบบนี้เลยทุกสิ่งทุกอย่างที่ประสบในชีวิตนี้อินนาลิลลาห์มันของอัลลอฮ์ทั้งสิ้นโดยอันนี้อินนาลิลลาห์เราเป็นคนมุสลิมทุกสิ่งก็กลับไปยังอัลลอฮ์แต่คนนี้ไม่มีความเชื่อตอนจะเป็นอย่างนี้มักจะเป็นอย่างนี้ใช่ไหมอย่ากวาดกลางคืนเดี๋ยวจะโดนไอ้นี่เรื่องอันตรายนะเดี๋ยวนี้เนี่ยมีกระแสหรือมีการตีความอะในคำพูดในอุทาหรณ์ของโบราณนะว่าเขาบอกว่าอย่ากวาดกลางคืนหรือจะเป็นอะไรนะอย่ากินอะไรนะอย่าทำอะไรแบบนี้หรือโดนอย่างนี้เนี่ยเขาโบราณเขาพูดเนี่ยเขาก็มีเหตุผลนะที่เขาบอกว่าอย่ากวาดกลางคืนเนี่ยจะได้คนที่มาอะไรจะได้แขกมาอะไรเนี่ยจะได้ไม่เข้าใจผิดอะไรทำนองเนี่ยคือให้เหตุผลในความเชื่อที่มันคลาดเคลื่อนในความเชื่อที่มันผิดอาติดานี่ไม่ได้เลยนะเราผูกพันอะไรกับอะไรที่มันไม่มีเหตุผลด้านหลักการด้านศาสนาเนี่ยไม่ได้บอกว่าถ้าตัดผมถ้าตัดผมอะไรนะ ยึดเชื่อแต่ตัวก็ไม่ได้ กลางคืนน่ะ ไม่กลางวันน่ะ ห้ามเย็บ ตัวห้ามเย็บตัวเองจะได้ไม่โดนใช่ไหมแต่เขาบอกว่าเย็บเสื้อนี่ถ้าเย็บเองไม่เขามีอะไรเนี่ยมีอะไรร้ายที่ต้องผูกพันไว้ด้วยอันนี้ไม่ใช่ ม ัน อภิจังไรใช ่ไหมอันนี้ไม่ใช่คือความเชื่อแบบนี้เนี่ยทำให้คนบางคนนี่อาจจะคือเขาจริงๆเนี่ยนะว่าเขาอาจจะอยากจะเตือนเนี่ยจะไปทำตัวเราแต่ที่จริงเนี่ยคนบางคนนี่ก็อาจจะหลงอาจจะเชื่อจริงๆนะว่าอย่าเย็บตัวเองฮารามเลยอ่ะซึ่งมันไม่ถึงขั้นที่เป็นฮารามไม่ถึงขั้นที่เป็นข้อห้ามใช่ไหมหรือว่าอย่าตัดผมวันนั้นอย่าตัดผมตอนนั้นอะไรอย่างนี้แบบนี้นะไม่มีนะครับอะไรที่ไม่เป็นข้อห้ามก็ย่อมไม่เป็นข้อห้ามถ้าในหลักการศาสนานี่ไม่ห้ามนะครับถ้าอะไรที่เป็นข้อแนะนำนี่ก็แนะนำโดยไม่ต้องผูกพันกับโชคร้ายหรือมุสีบะอะไรชั่วร้ายที่มันจะประสบกับเรานะครับอันนี้เนี่ยมันเกี่ยวกับอาคีดะห์ตรงนี้ฉะนั้นผมก็บอกว่าคนที่อดทนสบับนี่นะแสดงว่าเขามีอาคีดะห์แต่คนที่ไม่อดทนไม่สบับเนี่ยแสดงว่าอาคีดะห์ของเขาเนี่ยอ่อนนะอาคีดะห์ของเขาเนี่ยอ่อนบางคนเนี่ยเคร่งนะสมาธิเคร่งอะไรบาดะเคร่งแต่โดนมุสีบะห์เนี่ยครั้งแรกเนี่ยล้มเลยนับตรงไหนนับตรงที่อดทนไม่ได้แค่อินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิราญิญกล่าวไม่เป็นแปลงเป็นกระท่องจำนี่ก็มาเนี่ยตัฟซีรเนี่ยมาอ่านแล้วท่องรู้แต่พอโดนจริงๆนี่นะลืมหายไปหมดอันนี้อะไรไม่ลึกไม่ออกเลยนะครับแสดงว่าอะกีดะห์ไม่วะกอูลูฮูอินนาوإن إليه راجعون إقرار بالهلك بالهلاك هلك بالهلاك إن كان يوم رب كموا إن إليه راجعون إن كان يوم رب نيقام هيانا تي تون เกิดขึ้น ทุกคนมีนะต้องหายนะหมายถึงว่าต้องตายหมายถึงว่าต้องเสียหายไม่ใช่วันนี้กับพรุ่งนี้ไม่ใช่พรุ่งนี้กับปีหน้าไม่ใช่ปีหน้ากับอีกปีนึงนะครับعلى أنفسنا والبعث من قبورنا وراوني تو راوني جهينا جتاي لجفن خنشيف جاك قبوك هرا واليقين جميقني كان شأمن أن رجوع الأمر كله إليه كما هو له وتكسن نكيا تكسن نكيا يمقلب طيب الله سبحانه وتعالى دنكي تكسن نكيا دنكي تكسن نكيا نتن สิ่งที่มาจากอัลลอฮ์ชีวิตมาจากไหนมาจากอัลลอฮ์ก็ยังกลับไปยังอัลลอฮ์สุบฮานะฮูวะตะอาลาฉะนั้นมันมีนักกวีเขามีบทกลอนบทนี้เขาบอกว่าว่ามันมาลวลอะห์ลูนอิลลาวะดาอิอุนวะลาบุดดะยะมันอันตุรัดดัลวะดาอิอุนทรัพย์สินชีวิตครอบครัวของเราทุกสิ่งทุกอย่างเป็นวะดาอิอุนเขาใช้คำว่าวะดาอ์แปลว่าของยืมวะลาบุดดะยอมันเป็นจำเป็นอย่างยิ่งแน่นอนอย่างยิ่งกว่าสักวันหนึ่งของยืมนี่ก็ต้องถูกเรียกคืนไปนะผู้ที่ให้เรายืมมันก็ต้องคืนพอเรียกคืนไปเราก็อย่าเซอร์นะขออัลเลาะห์เราเรียกไปนะอัลลอฮ์เรียกไปอัลลอฮ์ให้มาซึ่งลูกชายซึ่งบุตรหลานซึ่งทรัพย์สินแล้วก็ให้เสียชีวิตประท้วงทำเป็นเซอร์นะทำไมอ่ะแล้วทำไมทำอย่างนี้ของมันทำยังไงอ่ะนะวะลาบุดดะยอมันอันตุรัดดัลวะดาอิอ์มาจากอัลลอฮ์ก็จะกลับไปยังอัลลอฮ์กาลซะอีดุบนุจุบัยร์ رحمه الله ท่านซะอีดซึ่งเป็นตะบะอีนะครับเขาบอกว่าلم تعط هذه الكلمات لم تعط هذه الكلمات نبيا قبل نبينا ما يعطي إن لله وإن رجل تراشاشات قارننا ميني بلنا نبي رسول تراشاشات قارن جيو كسر ميني طيب دمية ميني خمسة صان فأو ما تتنعي لتعني هو هو ولو عرفها يعقوب لما قال يا أسف على يوسف فأيوب من المين يعني تشاجات قرن بنا نبي رسول يبقى نعقى النبي يتروك أننا تم يعقوب เมื่อลูกชายเขา11คนที่เอายูซุปไปทิ้งในบ่อนะแล้วมาแจ้งเท็จกับพ่อบอกว่ายูซุปเนี่ยหมาป่านี่มากินแล้วพ่อบอกว่าอย่าอัสฟะอะลายูซุปเสียใจจังเลยที่ยูซุปเสียชีวิตอย่าพูดอย่าอัสฟะเสียใจถ้ายากูเหมือนชาอิจิมยูซุปถ้ายากูรู้เนี่ยว่าต้องกล่าวอินนาลิลลาฮ์เขาจะไม่กล่าวอย่าอัสฟะก็แสดงว่าก่อนนั้นเขาไม่มีแสดงว่าเป็นของขวัญสำหรับประชาชาติอิสลามอย่างเดียวนะครับถึงว่าเป็นประโยคที่มีบารอกัตมีความจำเริญใครกล่าวก็จะรู้สึกถึงความอบอุ่นนะความอุ่นใจความอุ่นใจเมื่อมีโดนมุซีบ้านเนี่ยเขาบอกว่ามุซีบ้านนะเรียกอะไรมีเหตุการณ์เรียกอะไรน้ำตานะน้ำตาที่มันหลั่งไหลด้วยความเสียใจแต่น้ำตาที่มันหลั่งไหลด้วยความดีใจนะด้วยความดีใจบางคนได้เนี่ยมาหรือได้ข่าวดีเนี่ยร้องไห้ซึ่งอะไรไปร้องไห้เขาบอกว่าอาหรับเขาใช้กันน้ำตาเย็นแต่ถ้าก็โดนมุสีบ้านน้ำตามันร้อนอันนี้จริงนะที่จริงนะพอเป็นน้ำตาที่มาจากความเสียใจเนี่ยตาเนี่ยจะแดงตาเนี่ยสังเกตตาจะแดงแต่ถ้าน้ำตาไหลด้วยความดีใจเนี่ยตาไม่แดงหรอกตาไม่แดงนะครับพ่อก็บอกว่ามันเป็นเหตุร้อนนะเป็นเหตุร้อนที่ทำให้เดือดร้อนไงเนอะมุสีบ้านเนี่ยว่าเดือดร้อนใช่ไหมเดือดร้อนฉะนั้นเนี่ยอินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิจะสร้างความอุ่นใจในภาษาไทยเนี่ยเขาไปร่างภาษาในครัวป่ะ แต่เดือดร้อนนะแต่นี่จะอุ่นใจทำให้มีความสงบเกิดขึ้นนะครับอินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิราญูญทำไมอ่ะผู้เสียใจไงคนนู้นเสียชีวิตนี่เสียหายเพราะกล่าวอินนาลิลลาฮิวะโอ้ที่เป็นคำสิทธิ์วะละละเรื่องวะละเรื่องอะไรไปเสียใจเรื่องอะไรไปทุกข์ทำไมนะเนี่ยมันจะสร้างความอุ่นใจสร้างความสงบนะครับขณะที่กำลังเดือดร้อนในมุซีบะห์นะครับอิหม่ามกุรตุบีได้ให้แนวคิดนะครับเกี่ยวกับมุซีบะห์ต่างๆบางครั้งเนี่ยโดนมุซีบะห์ไม่มีละคนโดนมุซีบะห์อย่างนี้นี่นะโอ้น่าเห็นใจอ่ะนะดูสิพอโดนมุซีบะห์เนี่ยอินนาอิลลาฮ์ไม่เคยกล่าวเลยมีแต่ร้องไห้มีแต่บ่นนี่ก็น่าเห็นใจอ่ะนะมุซีบะห์ของเขานี่มันร้ายแรงขนาดไหนเนี่ยอันนี้บางครั้งเราก็พูดนะแต่อิหม่ามกุรตุบีได้ให้แนวคิดนะครับว่ามุซีบะห์จะใหญ่โตจะร้ายแรงจะขนาดไหนเนี่ยนะให้รำลึกถึงมุซีบะห์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของโลกนี้มุซีบะห์ที่ยิ่งใหญ่ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคืออะไรการที่นบีเสียชีวิตท่านอิมามกุรตุบีบอกว่ามินอาซามิลมะซาอิบอัลมุซีบะตุฟิดดีนมุซีบะติรายละเอียดคือมุซีบะที่เกี่ยวกับศาสนาที่เกี่ยวกับศาสนาเขาบอกว่าเรามีมุซีบะในเรื่องโลกเรื่องดุนยานี่นะก็อย่าเสียใจมากถ้ายังมีศาสนาอยู่ถ้าอีมานของเราเนี่ยหลุดไปแขนหลุดไปข้างหนึ่งนะตาเนี่ยหายไปข้างหนึ่งหูเนี่ยหายไปข้างหนึ่งแต่อีมานยังมีอีมานยังไม่หยุดทำดีแล้วยังละหมาดยังรู้จักอัลลอฮ์ยังรู้หลักการยังปฏิบัติตนยังถูกต้องอันนี้ก็อย่าเสียใจมากนะเพราะเราเสียอะไรมากมายในโลกนี้แต่อีมานไม่เสียนี่ไม่ถือว่าขาดทุนอัลลอฮ์จะชดเชยหมดแต่เสียศาสนาเนี่ยมันชดเชยไม่ได้เสียศาสนาเนี่ยชดเชยไม่ได้ ฉะนั้นอิหม่ามกุรตูบีได้รายงานนะครับบอกว่าซะกะรอบูอุมัรอานิลฟิรยานقال حدثنا فطر بن خليفة حدثنا عطاء بن أبي رباح حديث بطنين كاب ولما يقام كبيان كان وصيد من صحيح تجال بني بقوة حسن يقام كبيان كان نبي بيت لعوة إذا أصاب أحدكم مصيبة كن ديني مفكا تفرص مصيبة من مصيبة ديني فليذكر مصابه بي فإنها من أعظم المصائب.เมื่อโดนมุสีบาชนิดใดเนี่ยก็จงรำลึกถึงการที่เขาประสบมุสีบาในการเสียชีวิตของฉันเพราะเป็นมุสีบาที่ยิ่งใหญ่ทุกคนเนี่ยนะก็พูดนะรับนบีรับนบีรับนบีไหมรักเหมือนใครมากที่สุดมากกว่าพ่อมั้ยมากกว่าพ่อมากกว่าแม่มากกว่าภรรยามากกว่าทุกคนละรักนบีเนี่ยมากที่สุดแต่สรุปแล้ววันเสียชีวิตของนบีเนี่ยไปฉลองมาลิดกันอุลามะฮ์เขามีศิลาบนะว่าวันกำเนิดของนบีเนี่ยวันไหนเขามีศิลาบบางท่านก็บอกว่ารอมฎอนบางท่านก็บอกว่าระเบียมันก็จะบอกว่ามีศิลาและ12ระเบียนี่ไม่ใช่ว่าแน่นอนนะแต่มีน้ำหนักแต่มีศิลาแต่ที่ไม่มีศิลาเลยนะว่าท่านนบีเสียชีวิต12วันจันทร์ที่12ระเบียอัลอาวอันนี้ไม่มีศิลาทั้งอุลามะที่เขาคัดค้านเกี่ยวกับเรื่องมอลิดนี่บอกว่ามันทุเรศด้วยอะไรว่าไปเลือกวันที่ไม่มีศิลาเลยว่าเป็นวันเสียชีวิตมันเป็นมาฉลองกันไม่มีใครมีสติก็ทำกันในโลกนี้แบบนี้เนี่ยไม่มีใครมีสติเนี่ยเขาทำอย่างนี้ถ้ารักนบีจริงๆนะอย่างน้อยเนี่ยก็ต้องให้เกียรติหน่อยมันเสียใจอย่างว่าที่ท่านนบีเสียชีวิตเสียใจแล้วมาฉลองวันเสียชีวิตของเขาเป็นไงทุกปีอ่ะเป็นเรื่องที่ทุเรศนะเป็นเรื่องที่เลวร้ายจริงๆแต่ความเลวร้ายมันจะไม่มากกว่าการที่อ้างว่ารักนบีอ้างว่าเสียชีวิตอ้างว่าเสียใจในการที่ท่านนบีเสียชีวิตนะครับแต่ไม่มีผลปรากฏนะครับไม่มีผลปรากฏในชีวิตต่อเหตุการณ์นี้เหตุการณ์ที่ท่านนบีเสียชีวิตทำไมนบีได้บอกว่าอย่าเปรียบเทียบได้เลยว่าโดนมูซีบ้านี่นะถ้าเสียใจมากเนี่ยอดทนไม่ไหวเนี่ยมันนึกถึงมูซีบาของท่านที่ฉันได้เสียชีวิตก็เป็นมูซีบาที่รักของเราว่านบีบอกฮะดีษบันทึกในบุคอรีลาอุมินุอะฮะดุคุมคนหนึ่งคนใดในหมู่พวกท่านจะไม่ศรัทธาอย่างสมบูรณ์จนกระทั่งฮัตตะอะกูละฮับบะอิลัยฮิมินนัฟซิฮิวะมาลิฮิวะอะห์ลิฮิวันนาสอัจมัยวะวะลาดิฮิวันนาสอัจมัยจะไม่สตายังสมบูรณ์จนกระทั่งฉันคือท่านนบีเป็นที่รักของเขามากกว่าตัวเองรักนบีมากกว่าตัวเองรักนบีมากกว่าภรรยาครอบครัวรักนบีมากกว่าลูกหลานรักนบีมากกว่าทรัพย์สินรักนบีมากกว่ามนุษยชาติทั้งหลายจะได้อีหม่านสมบูรณ์แล้วนะต้องอย่างนี้ที่รักของเราเนี่ยที่สุดเสียชีวิตไปแล้วอย่างน้อยเราก็ต้องรำลึกถึงมุสีบ้านี่นะแต่หากว่าไม่เห็นว่าเป็นมุสีบ้านไม่เห็นว่าเป็นเรื่องที่กระทบอะไรในชีวิตของเราก็แสดงว่าความรักต่อนบีเนี่ยมันเดี๋ยวอินชาอัลลอฮ์ที่ทักช้างนะอีกสักเดือนสองเดือนอะไรยังไม่แน่นะกำลังเล่าชีวประวัติของท่านนบีก็ครั้งสุดท้ายเนี่ยจะเป็นการเล่าเรื่องราวของการเสียชีวิตท่านนบีเฉพาะเลยรายละเอียดที่ท่านนบีเสียชีวิตก่อนจะชีวิตเฉพาะเลยแต่ใครสนใจก็ติดตามแต่ตรงนี้ที่ผมอยากจะพูดนะครับว่าซอฮาบะฮ์ที่รักนบีมากที่สุดในนี่แหละที่เขารู้สึกจริงๆนะรู้สึกจริงๆซอฮาบะฮ์คนบอกว่าตอนที่ท่านนบีเข้าเมืองมะดีนะห์ในอพยพจากมักกะห์เข้ามะดีนะห์เขาคิดว่ามะดีนะห์มันสว่างไปหมดความรู้สึกกันสว่างไปหมดพอท่านนบีเสียชีวิตเนี่ยเขารู้สึกว่ามะดีนะห์นี่มันมืดไปหมด มีคนที่สิคนรู้สึกการที่เรารักนบีจริงๆเนี่ยแม้เราต้องมีความผูกพันกับตัวท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแบบมีความเลื่อมใสมีความจริงใจนะมันหลอกชาวบ้านไม่ได้หรอกไปทำงานเมาลิดนบีและอันวารัตนบีหลอกชาวบ้านพอข้อเท็จจริงเนี่ยพอไปดูความรักต่อท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพิสูจน์ตรงไหนมันไม่ได้พิสูจน์ว่าออกร้านข้าวหมกให้งานเมาลิดมันไม่ได้พิสูจน์ว่าไปบริจาคแสนบาทในงานเมาลิดเนี่ยมันไม่ได้พิสูจน์ตรงนี้ถ้าพอไปดูแล้วในงานเมาลิดเนี่ยเห็นแล้วว่าไอ้ทุกสิ่งทุกอย่างที่นบีสั่งไว้ใช้ให้ทำนี่นะถูกถล่มในงานเมาลิดการละหมาดการคุมฮิญาบการไม่ฟังเพลงการไม่ปะปนผู้หญิงกับผู้ชายนี่ถูกถล่มนั้นณตรงนั้นน่ะและด้วยประกาศนามในนามของนบีเอานามของนบีมาถล่มคำสั่งสอนของนบีถึงบอกว่าเรื่องนี้เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องเล็กนะไม่ใช่เรื่องขีลาบนะเรื่องนี้เนี่ยผมนำเสนอเนี่ยในกระทู้เนี่ยกลุ่มอาหรับกลุ่มที่เขาบอกว่าทำงานเมาลิดได้ผมก็บอกว่าเป็นบิดาเขาบอกว่าเป็นบิดาได้ยังไงอ่ะเราเขาพูดนะที่อาหรับนะเขาพูดว่าเราเชิญชวนชาวบ้านให้มาฟังประวัติของท่านนบีบรรยายบรรยายประวัติของท่านนบีพอบรรยายเสร็จแล้วนี่ก็ขับแค่นี้เนี่ยทำไม่ได้พวกคุณพูดถึงอะไรนี่มันเกิดที่ไหนเนี่ยคุณมาดูงานเมาลิดบ้านผมสิมาดูงานเมาลิดที่เมืองไทยผมก็เล่าว่าเมาลิดยังไงรู้ไหมเปิดเนี่ยต้องมีกาเฟตมาเปิดมุสลิมเปิดไม่ได้เนี่ยผมไม่ทราบใช่ป่ะถ้ามุสลิมเปิดเนี่ยทราบไหมไม่ทราบต้องกาเฟตต้องตาวุฒิมาเปิดนะพอมาเปิดงานเมาลิดเสร็จแล้วกิจกรรมต่างๆเนี่ยที่ไม่ใช่ซุนนะเช่นศอลาวาตบรอดออะไรต่ออะไรเนี่ยอันนี้กล่าวหมดนอกจากนั้นน่ะงานสินค้างานอาหารอะไรต่ออะไรที่มึงผมก็เล่ารายละเอียดเขาบอกว่ามีเขาเป็นคนที่ฉลองเมาลิดเนี่ยนะเท่าไหร่เขาใครอย่างนี้เนี่ยไม่มีชีลาบเลยว่าฮาราใครอย่างที่คุณเล่านี่นะไม่น่าจะมีชีลาบเลยว่าฮาราที่นี่ทำไมพอที่นู่นนะที่อาหรับนะชาวบ้านเขาก็เมาลิดคือมีเนี่ยผู้รู้เนี่ยที่เขาฉลองเมาลิดนะแต่ไม่เหมือนชาวบ้านทั่วไปผู้รู้ก็ไม่ยุ่งนะชาวบ้านเนี่ยอย่างที่เขาเซนอย่างที่เขาฉลองกันนะก็เนี่ยนักโทษแบบนี้มีแต่ผู้รู้ไม่เขาไปยุ่งผู้รู้ไม่ให้การรับประกันหรือไม่ให้การคุ้มครองในพฤติกรรมที่มันสวนกับหลักการผู้รู้ไม่ยุ่งผู้รู้ประนามเลยซ้ำเขาจะมีฉลองของเขาเนี่ยบรรยายหรืออะไรเนี่ยทั้งนี้อันนี้ก็เป็นบิดาเหมือนกันแต่ทำไม่ได้เหมือนกันเฉพาะวันเกิดของนบีเนี่ยมาเล่าประวัตินี้ก็ไม่ได้แต่ผู้รู้เนี่ยไอ้เรื่องที่ฮารามเนี่ยเราเนี่ยเขาไม่ยุ่งแต่บ้านเราเนี่ยโอ้โหออกมารับให้ออกมาโฆษณาให้ด้วยนะครับเหล่านี้เนี่ยที่จะให้เห็นนะครับว่าการที่เรารักท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมันมีข้อพิสูจน์นะครับมันมีข้อพิสูจน์ตรงไหนข้อพิสูจน์ในความรู้สึกของเราความรู้สึกของเรานี่ขนาดนบีบอกว่าแค่การที่ท่านเสียชีวิตนะมันควรจะเป็นเหตุการณ์ที่เป็นมุซีบะห์ที่ร้ายแรงสำหรับคนทุกคนที่เป็นมุสลิมต้องเสียใจและการที่ซุนนะห์ของท่านเนี่ยถูกถล่มและการที่แนวทางของท่านเนี่ยถูกต่อต้านมันไม่ใช่เป็นเหตุการณ์ที่ร้ายแรงท่านอบูฮุมาร์นะครับابن عبد البر يبي بقوة وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن المصيبة به أعظم من كل مصيبة يصاب بها المسلم بعده إلى يوم القيامة مصيبان كان في النبي في شهدنا من مصيباتي غير الناس ثمرة مسلم دكون ينفي هو القيامة من بعد مسلمين جميع رسول مصيباتي غير الناس وكان في النبي في شهدنا ทำไมอันนี้มาเข้าใจในเหตุผลต้องก็บอกว่าท่านนบีเสียชีวิตนี่มีอะไรเลยก็เพราะเราไม่ได้ศึกษาเราไม่เรียนรู้ไงเราไม่คำนึงไม่รู้สึกในข้อเท็จจริงเนี่ยอบูอุมัรบอกว่าทำไมที่ท่านนบีเสียชีวิตมันร้ายแรงที่สุดในประวัติของมนุษย์ถึงวันเสียมาร้ายแรงที่สุดเขาบอกว่าอินกตอัลวะฮีวะมาตตินนบูวะวะฮีขาดละหมดสิ้นแล้ว อันนบูวะความเป็นนบีเนี่ยหมดจบแล้วท่านนบีบอกว่าลานบียาบาดีท่านนบีมุฮัมมัดบอกว่าหลังจากฉันนี่ไม่มีนบีแล้วนะแต่ว่าอะไรอะวะฮีเนี่ยขาดไปแล้วนบีไม่มีแล้วแสดงว่าโลกนี้เนี่ยแผ่นดินเนี่ยโลกนี้เนี่ยกับอัลลอฮ์นะกับชั้นฟ้านะไม่มีสัญญาณนึกออกไหมคนที่เคยไปเจอสึนามิอ่ะนะจะรู้สึกเรื่องนี้มือถือนี่ไม่มีสัญญาณละขาดไปหมดละก็ต้องอาศัยตัวเองนั่นแหละช่วยตัวเองจะไปขอความช่วยเหลือจากคนอื่นนี่ไม่ได้นะนี่ครับปัญหาที่เราไม่รู้สึกกันนะมีอาจารย์คนหนึ่งก็บอกว่าโอ้ถ้าเราคิดจริงๆนะนะนึกภาพในจินตนาการของเรานึกภาพจริงๆนะสมัยสหบังได้ยินอาจารย์นะผมไม่จงเลยไม่ได้ยินอาจารย์ดีหลังโดยตำแหน่งนะนะได้ยินอาจารย์ดีหลังแท้ใช่ไหมได้ยินอาจารย์ดีหลังแท้พอได้ยินอาจารย์ไปมัสยิดนี่ใครเป็นอิหม่ามไม่ใช่อิหม่ามโดยตำแหน่งนะนะไม่ใช่อิหม่ามไม่รู้ว่าบางครั้งอิหม่ามก็ไม่มีนะมีความรู้มีอะไรเลยมีไปเจออิหม่ามนบีคือท่านนบีเป็นอิหม่ามนบีเป็นอิหม่ามอ่านแต่ที่ห้าอ่านกุรอานฟังใครอ่ะเราละหมาดตามนบีท่านนบีละหมาดเสร็จแล้วเรามีปัญหามีอะไรแทนใจอ่ะนะโอ้ยไม่ต้องไปหาไหนดูที่เบอร์ชิริดออยู่ไหนดูที่เบอร์อาจารย์คนโน้นอยู่ไหนอาจารย์คนนี้ไม่ต้องเราไปละหมาดเนี่ยละหมาดเสร็จแล้วเนี่ยไปหาเนี่ยไปสลามท่านนบีโอ้นบีฉันมีเรื่องหนึ่งศึกษาถามนบีมาคำตอบนี่มาจากนบีเราต้องคำตอบนี่ไม่ต้องมีสำนักสุลามารับรองเนี่ยมาจากนบีนบีรับรองสำนักสุลาโดยซ้ำนี่ในข้อแตกต่างเห็นไหมที่หมดแล้วไม่มีแล้วไอ้ถึงความวุ่นวายมันเกิดขึ้นในโลกนี่ก็เพราะอะไรเพราะไม่มีแล้วไงไม่มีวะฮีไม่มีผู้ชี้ขาดฮะพอสหายก่อนนู้นอ่ะสหายคนหนึ่งเถียงกันเรื่องนี้มันอย่างนี้คนหนึ่งก็ไม่ใช่อ่ะไปหานบีบอกว่าอย่างนี้จบไหมจบแต่ถึงวันนี้เนี่ยมันไม่ยอมจบเพราะอะไรที่ไม่ยอมรับในสุนนะของนบีขัดแย้งกันอ่ะมีหลักฐานนบีบอกอย่างนี้นี่ก็ยังไม่จบเพราะนบีเสียชีวิตเพราะมันขาดไปนะการที่มีสถาบันที่เป็นรูปธรรมนี่มันไม่มีนะครับมันเป็นสถาบันนามธรรมนะสถาบันอุลามะอย่างสำนักจุฬาอย่างอุลามะอัสฮารเป็นนามธรรมไม่ใช่รูปธรรมนะสถาบันบางสถาบันเนี่ยปัจจุบันนี้เนี่ยเป็นสถาบันที่ท่านนบีมีชีวิตอยู่นี่นะป่านนี้เนี่ยน่าจะเรียกว่าทำเนียบขาวของอเมริกาอย่างอาซาดเนี่ยเอาเรื่องมาพูดใหม่จำได้ไหมเรื่องผู้หญิงที่เข้าศาสนาอิสลามแล้วก็ไอเช็คอาซาดเนี่ยให้กลับอีกจำได้ไหมมีอีกสองคนผู้หญิงสองคนเรียนที่มหาลัยศึกษาที่มหาลัย ก็เรียนรู้ศาสนาและเข้าศาสนาอิสลามเราเข้าศาสนาอิสลามเนี่ยต้องวนวายกันทีหนึ่งประท้วงกับเชคอาซาดนี่ก็ออกมาวนวายแทนสองคนนี้แทนพวกคริสต์แล้วก็สั่งให้สองคนเนี่ยกลับแล้วก็ออกฟัตวาให้มอบแก่สถาบันบวชจากสถาบันบวชเนี่ยเขาผู้หญิงเนี่ยเขานำไปพาไปอุ้มไปไม่รู้หายไปไหนก็มีข่าวออกมาทีหลังแล้วว่าสั่งให้เข้าโบสถ์ไปบวชโกนผมโกนหมดแล้วก็ให้ไปบวชแต่ก็ไม่รู้ว่าคนนี้ ที่กลับเนี่ยเขาจิตใจเขาเนี่ยเขายังยินอยากหรือเปล่าก็ถูกบังคับโดยมีไฟเขียวจากใครสถาบันที่ทำหน้าที่แทนนบีนะออกคำชี้ขาดให้ฟัตวาชี้แนะด้านศาสนาสั่งสอนอนุโลมให้คนที่เข้าศาสนาเนี่ยให้ออกกลับไปยังศาสนาแห่งกุฟร์ มีเทศกาลขายหนังสือที่ไคโรอ่ะนะทุกปีเนี่ยเป็นเทศกาลใหญ่ที่สุดในตะวันออกกลางแล้วก็มีหมายนัดมีรายการว่าเชลฮัทเนี่ยจะไปบรรยายที่นู่นเลิกไม่ไปทำไมเพราะมีคนเขาประกาศแล้วบอกว่าถ้ามาเนี่ยสักฟอกแหน่เลยเนี่ยปล่อยได้ยังไงอ่ะปล่อยได้ยังไงให้พวกคริสต์เนี่ยเอามุสลิมของเราเขาไม่มุสลิมของเราแล้วเอามุสลิมของเราเนี่ยไปเข้าคุกอีกทีนึงแล้วยังส่งเสริมสนับสนุนด้วยนะไม่พอเชื่อกระซับนะได้ยินข่าวพี่น้องที่อิรักเสียบดานที่ไหนต่อไหนเนี่ยที่ถูกข่มเหงถูกระเบิดถูกบอมเนี่ยเสียชีวิตไม่เคยออกแถลงการณ์ว่าฉันเสียใจและขออัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ช่วยเหลือให้เขาหายป่วยไม่เคยพูดนะแต่นี่ก็ได้ข่าวว่าซันตาบาบาเดี๋ยวนี้ป่วยอายุ90กว่าแล้วป่วยแถลงการสถาบันเราท่านในแถลงการณ์ว่าฉันเนี่ยเสียใจมากที่ประกอบใช้ยกย่องนะแต่ผมไม่ใช้ซันตาบาบาเนี่ยฉันเสียใจมากที่ท่านป่วยแล้วก็ฉันรู้ว่าคนนี้เป็นคนดีที่ทำงานเพื่อประชาคมโลกเป็นสัญญาณเป็นเอกลักษณ์แห่งอารยธรรมของโลกปัจจุบันยกย่องนะทั้งนั้นที่เรารู้ว่าคนนี้เนี่ยซันตาบาบาเนี่ยเป็นใครและเป็นอะไรนะไม่ว่าเนี่ยเขาจะเสียใจนี่ก็เสียใจของเขาสิแต่โดยนำมาทำเนี่ยเขาเป็นตัวแทนของบรรดาอุลามะเป็นตัวแทนของความรู้แห่งศาสนานี่มากล่าวอย่างนี้นี่แสดงว่าก็เนื่องจากว่าวะฮีเนี่ยไม่มีนบีแล้ววะกานอัลวัลซูฮูริชัรเหตุการณ์เลวร้ายครั้งแรกที่เกิดหลังที่ท่านนบีเสียชีวิตคืออิรติดาดุลอาหรับการที่อาหรับส่วนมากเนี่ยกลับกุฟรสมัยอบูบักรวะกานอัลวัลอินกิฏออัลค็อยรวะอัลวัลนุกศานนี่ล่ะจุดแรกที่ตกต่ำจุดแรกที่ตกต่ำและต่อไปนี้มันก็ยิ่งตกต่ำไปยิ่งกว่านั้นอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى บอกกับท่านนบีในครั้งที่ท่านนบีทำฮัจญ์ครั้งสุดท้ายในฮัจญ์อุลวะดาอัลยอมะอัตมัลตุละกุมดีนะกุมวะอัตมัมตุอะลัยกุมนิอ์มะตีวันนี้เนี่ยศาสนาของพวกเจ้าสมบูรณ์แล้ววันนี้เนี่ยความโปรดปรานที่ข้าได้ให้แก่พวกเจ้าเนี่ยครบถ้วนแล้วครบถ้วนสมัยนี้ว่าศาสนาสมบูรณ์แล้วแต่หลังที่ท่านนบีเสียชีวิตนี่ก็เกิดซึ่งการลดลงการขาดทุนการตกต่ำที่มันปรากฏอย่างต่อเนื่องนะครับในประชาชาติอิสลามฉะนั้นมุซีบะที่เราต้องระลึกมากนะเดี๋ยวนี้เนี่ยเราก็เครียดนะโลกมุสลิมของเรากำลังตกต่ำอย่างนี้มันก็เป็นเหตุการณ์เนื่องจากการที่ไม่มีผู้นำไม่มีผู้นำสูงสุดสำหรับประชาชาติสมัยเหมือนจะหมายถึงนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเมื่อนึกในภาพรวมแบบนี้นะครับเราก็ควรที่จะประพฤติตัวปฏิบัติตัวตามที่ศาสนาได้ส่งเสริมได้สั่งสอนให้เราปฏิบัตินะครับท่านอบูซะอีดอัลคุดรีเป็นซอฮาบะห์นะครับได้เล่าถึงความรู้สึกขณะที่ท่านนบีเสียชีวิตเนี่ยما نصبنا أيدينا من التراب من قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أنكرنا قلوبنا خب وضع ينميت عن بطفل تكمل كورا ولنكي فانت النبي ينميت عن بطفل بي فانت النبي من بطفل بطفل طا بطفل เริ่มรู้สึกนี้ยังไม่ทันฟังนั่นนะบีเสร็จแล้วนี่นะรู้สึกอังกัรนากลูบันรู้สึกว่าหัวใจของเราเนี่ยแปลกประหลาดไม่เหมือนเดิมเนี่ยไม่เหมือนเดิมเพราะอะไรเพราะความดีเนี่ยถูกยึดไปอันนี้จริงอันนี้จริงนะครับสิ่งที่เป็นความโปรดปรานที่อัลลอฮ์ให้มาลองดูสิละหมาดต่อเนื่องและทิ้งละหมาดและไปดูในจิตใจมันจะเป็นลองดูสิ ฟังกุรอานต่อเนื่องอย่างก็ไปฟังเพลงขาดในกุรอานขาดในแล้วไปฟังเพลงมันต้องรู้สึกว่าจิตใจนี่มันมีอะไรเกิดขึ้นอาการที่มันไม่ปกติคือไม่ดีงามไม่เหมือนเดิมนะครับฉะนั้นอบูลอาตาฮียะเป็นนักเกวีนะครับเขาได้แต่งบทกลอนเกี่ยวกับการเสียชีวิตของท่านนบีได้บอกว่าอิสบิรลิคุลลิมุซีบะติวะตะซัลลดีจงอดทนต่อมุซีบะทุกชนิดวะตะซัลลดีละยินยะวะอะลัมบิอันนัลมัรอะฆัยรุมุคัลลดีละตงรู้เถอะคือรู้เถอะว่ามนุษย์ทุกคนเนี่ยจะไม่อยู่ในโลกนี้อย่างถาวรเอาว่ามาตระอันนัลมะซาอิบะจันนะตันท่านไม่เห็นหรือว่าบรรดามุซีบะบรรดาความยากลำบากความทุกข์เนี่ยมันมากมายเหลือเกินوَتَرَى الْمَنِيَّةَ لِلْعِبَادِ بِمَرْصَدِ ท่านไม่เห็นหรือว่าความตายเนี่ยกำลังดักผู้คนต่างๆนะครับจะได้ยึดวิญญาณของเขาท่านไม่เห็นหรือว่าทุกคนเนี่ยเหมือนกับว่าเดินทางเหมือนกับคนเดินทางแล้วก็มีผู้ที่กำลังดักอยู่เนี่ยฮะและของมนุษย์ทุกคนเนี่ยผู้ที่กำลังดักอยู่เนี่ยในหนทางของเราเนี่ยก็คือความตายนั่นคือจุดจบของเราทุกคนمن لم يصب ممن ترى بمصيبة هذا سبيل لست فيه بأحد ميكايل في من كان يصاب مصيبة เลย เขาบอกว่าจงอดทนเรื่องมุสลิมอดทนทำนึกว่าไม่มีใครเป็นมุสลิมเหมือนคุณทุกคนก็ต้องโดนมุสลิมถ้าเราสบีลุลลัสตีเดวะฮะดีนั่นเป็นหนทางคือเรื่องมุสลิมเนี่ยเป็นเรื่องที่ทุกคนต้องประสบไม่ใช่ท่านคนเดียวที่จะประสบมุสีบะฟะอิซาซะกัรตะมุฮัมมัดันวะมุศอบะฮูฟัซกุรมุศอบะกะบินนบีมุฮัมมัดถ้าท่านได้ระลึกถึงท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถ้าท่านได้ประสบมุสีบะชนิดนึงชนิดใดท่านก็ต้องระลึกถึงท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่เสียชีวิตนะครับการที่ระลึกถึงการเสียชีวิตของท่านนบีก็จะทำให้บรรเทามุซีบะห์ของท่านความเสียใจของท่านนะครับอีกอย่างนึงเป็นดุอาอีกบทนึงที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้สอนไว้นอกจากการที่กล่าวอินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิราญูให้กล่าวอะไรอีกอย่างในการบันทึกของท่านอิมามมุสลิมจากท่านอิมามอาอิชะฮ์กล่าวسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بين النبي صلى الله عليه وسلم ما من عبد تصيبه مصيبة فيقول إنا لله وإنا إليه راجعون بعضكم الله كل من كنائي بين قصد مصيبة لك لو إنا لله وإنا إليه راجعون لك لو عليه اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها اللهم الله أجرنيขอให้พระองค์ท่านทรงตอบแทนที่มุสีบะติในมุสีบะของฉันว่าคลุฟขอให้พระองค์ท่านทรงชดเชยนะลีสำหรับข้าพระองค์ให้เรามีนะในสิ่งที่ดีกว่าเดิมสิ่งที่ดีกว่าที่พระองค์ท่านเนี่ยได้ทดสอบข้าพระองค์กล่าวอย่างนี้เนี่ยไม่มีใครจะกล่าวเว้นแต่ว่าอิลลาอาจารุลลอฮฺที่มุสีบะติฮีวะอัคลาฟะลัลุขัยรมิไม่มีใครจะกล่าวดูอ่ะบทนี้เนี่ยเว้นแต่อัลลอฮฺจะช่วยเหลือเขาจริงๆและจะชดเชยให้เขาได้สิ่งที่ดีกว่าสิ่งที่ถูกยึดไปนะครับขอโทษนะฮะดีษบทนี้รายงานมีท่านอุมมุสลามะห์ไม่ใช่ท่านอาอิชะฮ์อุมมุสลามะห์ก็เลยบอกว่ากล่าวอุมมุสลามะห์ได้เล่าفلما توفي أبو سلمة أبو سلمة سامي بأمه أم سلمة قاس يشويه أم سلمة بكلاو تامتي تنبي بيسان تنبي بيسان هكلاو لي إن إلهي وإن رجعه اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها ونقلاو يني لاني فأخلف الله لي خيرا منه رسول الله أبو سلمة سامي سيشويه تلا أم سلمة كقال وعو اللهแท้จริงเราเป็นจำเลยของอัลลอฮ์และเราจะกลับไปสู่อัลลอฮ์โอ้อัลลอฮ์ขอให้ชดเชยนะในสิ่งที่ดีกว่าเดิมสิ่งที่ดีกว่าเดิมดีกว่าอบูซะลามะห์ก็คือท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแน่นอนดีกว่าอบูซะลามะห์นะครับอันนี้ก็เป็นความหวังนะครับที่เราต้องตั้งไว้ในการ ในการอดทนนะครับสบักอดทนในการบันทึกของท่านอิมามอะห์มัดรายงานโดยท่านอบีซีแมนกล่าวว่าดะฟันตุบลันลีลูกของอบีซีแมนเสียชีวิตเขาก็ไปฝังฟะอินนีละฟิลกับรีขณะที่ฉันยังอยู่ในหลุมเนี่ยฝังเนี่ยเอาลูกไปใส่ในหลุมแล้วไม่อยู่ในหลุมเนี่ยอิซอะคดะบิยะดีอบูตัลฮะอบูตัลฮะยะนีอัลคอลานอันนี้อบูซีรามีซอฮาบะห์อันนี้เป็นตะบีอีก็ลูกเสียชีวิตแล้วก็ไปฝังพอฝังอบูตัลฮะคอลานก็ดึงมือออกไปฟะอัคเราะญะนีวะกาลาดึงมือออกจากหลุมศพแล้วบอกว่าอะลาอุบัชชิรุอยากจะรับข่าวดีไหมคุณตุบะละก็อยากได้จังเลยก็ละฮัดดะตันอิดดะฮากุบนุอับดุลรหมานอิดดะฮาดิบอันอบีมูซาก็ได้รายงานฮะดีษจากอบีมูซาอัลอัชอะรีกล่าวว่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวว่าท่านนบีได้กล่าวว่าอัลลอฮ์ทรงกล่าวว่ายามะละกัลเมาเมื่อมะละกุลเมาเนี่ยมะลาอิกะฮ์ที่มีหน้าที่ยึดวิญญาณคนที่ถึงอัจญัลแล้วนะอัลลอฮ์ก็จะกล่าวกับมะลักอัลเมาต์ยามะลักอัลเมาต์โอ้มะลักแห่งมุตโอ้มะลาอิกะฮ์แห่งความตายกบฏต่อวะลาดะอับดีกบฏต่อวะลาดะอับดีท่านได้ยึดวิญญาณของลูกชายของเบาของฉันหรือกบฏต่อกุรอตอัยนีท่านได้ยึดวิญญาณดวงใจของลูกชายของเบาของฉันหรือวะซะมะเราะตุฟูอาดีฮีจิตใจแล้วก็ดวงใจผลชีวิตของเขาเนี่ยท่านได้ยึดไปหรือมะลาอิกะฮ์มักก็จะตอบว่ากอละนะอัมใช่แล้วกอละฟะมากอลอัลลอฮ์ก็จะถามแล้วก็เบาของฉันเนี่ยได้กล่าวอะไรอัลลอฮ์ทรงรู้นะก็จะกล่าวเนี่ยจะกล่าวเนี่ยจะได้นบีจะได้นบีเอามาเล่าอย่างเงี้ยอัลลอฮ์รู้ตอนอัลลอฮ์ถามกับมะลาอิกะฮ์เนี่ยจะได้มาแจ้งนบีและนบีมาแจ้งเราจะได้เรารู้ถึงพระมหากรุณาของพระองค์ท่านอัลลอฮ์ก็ถามมาแล้วก็บอกว่าและเบาเนี่ยเมื่อลูกตายแล้วเขากล่าวยังไงก็ละฮามิดะกะวัสตอร์จาฮามิดะกะสันเสริญกล่าวอัลฮัมดุลิลลาห์อันนี้หายากอันนี้หายากโดยเฉพาะที่หลังวัสตอร์จากล่าวอัลฮัมดุลิลลาห์และกล่าวอินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิราญิญตอรจาอันละวะอินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิราญิญอัลลอฮ์จึงตอบว่าอุบรูละฮูบัยตันฟิลญันนะห์ทรงสร้างบ้านสำหรับเบาของข้าคนนี้ในสวนสวรรค์สร้างบ้านเฉพาะเลยพิเศษวะซัมมูฮูบัยตัลฮัมดและทรงตั้งชื่อบ้านนี้เนี่ยว่าบัยตุลฮัมดบ้านแห่งอัลฮัมดแห่งการขอบคุณเนี่ยที่บอกว่าอัลฮัมพอลูกตายเนี่ยกล่าวเลยฮามิดะกะกล่าวอัลฮัมดุลิลลาห์วัสตัรจาอินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิราญิญที่เราผ่านไปแล้วนี่ที่ผ่านไปแล้วเราบอกว่าอดทนเนี่ยกล่าวอินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิราญิญใช่มั้ยนี่อันนี้มีใหม่ละแต่ตำแหน่งนี้นะตำแหน่งนี้มันสูงกว่าไม่เป็นข้อบังคับซอบรอดทนเนี่ยศาสนาบอกว่าเสียใจเนี่ยได้เสียใจนี่ไม่ว่าแต่ต้องอดทนอย่าต้องสบายแล้วก็กล่าวอินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิราญิญเนี่ยคือขั้นที่ทุกคนทำได้นะอดทนสบายแล้วก็แต่เสียใจแต่ที่น้อยคนนะครับที่ทำได้นะพอโดนมุสีบะห์พอใจพอโดนมุสีประสบมุสีบะห์นะพอใจพอแล้วได้มุสลิมอะไรอัลฮัมดุลิลลาห์รู้สึกฮะพอใจอุลามะฮ์เขาเรียกว่าอัรริบาอัรริบานี่คือตำแหน่งอัรริบานี่นะมันเหนือกว่าตำแหน่งอัศบรซับรนี่คืออดทนฮะอดทนระงับความรู้สึกแต่ยังเสียใจที่เหนือกว่านั้นนะที่เหนือกว่านั้นพอใจโอ้โหหมายถึงว่าไอ้เรื่องสบายนี่ไม่ต้องพูดแล้วโดนแล้วก็ยังดีใจยังยอมรับยังภูมิใจในสิ่งที่เรากำหนดนะครับจนกระทั่งการดีใจทำให้เขากล่าวด้วยลิ้นด้วยนะอัลฮัมดุลิลลาห์เพราะว่าส่วนมากนะเราคือเราชินอย่างนี้ไงอัลฮัมดุลิลลาห์ในสิ่งที่ดี ในสิ่งที่ดีเนี่ยบางคนก็เพี้ยนเพี้ยนนะนะซื้อโทรทัศน์มาอัลฮัมดุลิลลาห์ทำได้ไหมทำได้ไหมมีคนว่าอ๋อนี่นี่เพื่อนฉันนะฉันก็ไม่ลืมนะฉันไปนู่นนะของขวัญมาให้ท่านเนี่ยฉันลืมท่านไม่ได้ซีดีเพลงล่าสุดของเทียมเนี่ยอัลฮัมดุลิลลาฉันหามานานแล้วหาไม่เจอเลยอัลฮัมดุลิลลาเนี่ยขอบคุณในสิ่งที่เป็นความชั่วนะสิ่งที่เลวร้ายนะไม่ได้ทำไม่ได้แต่พอตรงกันข้ามมาเรื่องมุซีบะห์นี่ก็ไม่ออกอัลฮัมดุลิลลาห์นี่มันไม่ออกนะครับตั้งแต่อันนู้นมันมุซีบะห์ทั้งสิ้นนะแต่นี้เนี่ยพอมีที่ไหนเนี่ยรถชนอัลฮัมดุลิลลาห์เคยเจอไหมเคยเจอรถชนใครเสียชีวิตอัลฮัมดุลิลลาห์นะไม่ได้กล่าวอัลฮัมดุลิลลาห์นี่กล่าวอัลฮัมดุลิลลาห์ทันทีนะไม่ได้ผ่านไปแล้ว2อาทิตย์แล้วมาอัลฮัมดุลิลลาห์นะพอรถชนเนี่ยต้องคำแรกนะมาซากาลอับดุลอัลลอฮ์ถามว่ากล่าวอะไรเพราะเราส่วนมากเนี่ยมันเป็นธรรมชาตินะใครบอกฮะอุ้ยไปละพอชนเนี่ยนะอุ้ยไปแต่ละไม่ใช่นะฮัมดุลิลลาห์เนี่ยเป็นคำแรกที่เรากล่าวนี่แสดงถึงตำแหน่งอีหม่านนะครับที่สูงส่งนะครับอุลัยกะอะลัยฮิมศอลาวาตุมินร็อบบิฮิมวะเราะห์มะฮ์วะอุลัยกะฮุมุลมุฮตะดูนนี่แหละกลุ่มชนนี้แหละชนเหล่านี้เนี่ยที่อดทนกับบังเนี่ยปรากฏว่าเรื่องสบารอตอนนี้กล่าวหลายอย่างนะหนึ่งอินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิราญิอูนอันนี้น้อยที่สุดสองอินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิราญิอูนอัลลอฮุมมะอ์จุรนีฟีมุซีบะตีวะคลุฟลีค็อยรอมินฮาสามฟีดีริซุนอัลฮัมดุลิลลาฮิอินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิราญิอูนอัลลอฮุมมะอ์จุรนีฟีมุซีบะตีวะคลุฟลีค็อยรอมินฮาชนเหล่านี้เนี่ยที่กล่าวที่สบารอตอนแบบนี้น่ะนะพวกเขาจะได้รับคำชมเชยจะได้รับการสรรเสริญจากอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى การที่ซาลาวะตุนอุลัยกะอะลัยฮิมอัลลอฮฺจะซาลาวะตการที่อัลลอฮฺจะซาลาวะตอะลัยฮิมซาลาวะตุนมิรรับบีมีซาลาวะตมาจากพระผู้อภิบาลการที่อัลลอฮฺซาลาวะตต่อมนุษย์นี่เขาแปลว่าชมเชยนะแต่ก็ไม่ค่อยได้ไม่ค่อยได้ศอลาวาตเนี่ยอบูลอาลีเป็นแต่เนี่ยว่าถ้าศอลาวาตจากอัลลอฮ์นี่คือความเมตตาคือความเมตตาถ้าศอลาวาตจากเราหรือมาลาอิกะห์เนี่ยเป็นการวิงวอนเป็นการวิงวอนเนี่ยเราศอลาวาตนบีเนี่ยเราวิงวอนดุอาให้อัลลอฮ์ทรงเมตตายกย่องท่านนบีศอลาวาตนะครับเขาเหล่านั้นก็จะรับการเมตตารับการกรุณาจากอัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى ความเมตตาว่าอุลัยกะฮุมุลมุฮตะดูนและคนเหล่านี้แหละคือผู้ที่ได้รับข้อแนะนำคือทางนำมาคือฮิดายะห์จากอัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى ท่านอุมัรอิบนุลคอตตอบได้อธิบายอายะห์นี้นะครับรายงานโดยท่านอิหม่ามบุคอรีท่านอุมัรเรียกว่านิอมัลอิดลานวะนิอมัลอิลาวะอิดลานท่านอุมัรบอกว่าอายะห์นี้มีอิดลานและมีอิลาวะอิดลานแปลว่าการตอบแทนอิลาวะแปลว่าโบนัสแปลง่ายนะอิดลานคือการตอบแทนอิลาวะมีโบนัสเพิ่มเติมอัลลซีนอิซาอัศอบะตุมุซีบะตุกาลูอินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิราญิอูนอุลาอิกะอะลัยฮิมศอลาวาตุมินร็อบบิฮิมวะเราะห์มะฮ์วะอุลาอิกะฮุมุตะดูนอะรอดะบิลอิดลานอัศศอลาตุวะเราะห์การตอบแทนเนี่ยคือสองอย่างที่ซาบัตเนี่ยมีอะไรเนี่ยที่จะมาจากอัลลอฮ์มีอะไรมีศอลาวาตและมีเราะห์มะตอันนี้คือการตอบแทนแล้วอิลาวะเนี่ยโบนัสหรือเพิ่มอะไรวะบิลอิลาวะอัลอิติดาคือฮิดายะห์เนี่ยคือฮิดายะห์ที่อัลลอฮ์จะเพิ่มพูนให้กับเรานอกเหนือว่าถ้าเราจะได้ผลบุญอย่างมหาศาลนะนี่คือสิ่งที่จะได้จากการที่อดทนต่อมุซีบะเนี่ยคือการตอบแทนนอกจากนั้นจะมีอะไรแล้วว่าจะมีการเพิ่มเติมอีกนะคือต่อไปในอนาคตเนี่ยเราจะให้มีทางนำจะให้มีฮิดายะห์ พราะฉะนั้นนะคนที่อดทนต่อดอนนี่นะย่อมจะมีสติมากกว่าคนอื่นย่อมจะเลือกสิ่งที่ถูกต้องดีมากกว่าคนอื่นสบายทนนะเป็นคนที่มีสติเป็นคนที่มีความอดทนนะครับในข้อที่ผ่านไปแล้วนี่นะครับเป็นคำแนะนำจากอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ให้เราประพฤติในสิ่งที่เป็นคุณลักษณะของบรรดาผู้ศรัทธาก็บอกว่าต่อไปเนี่ยส่วนมากที่จะมาต่อไปนี่นะครับจะเป็นข้อแนะนำนะเกี่ยวกับคุณสมบัติของมุสลิมคุณสมบัติของผู้ที่เป็นสมาชิกในสังคมมุสลิมนะครับมีสิ่งที่ดูบอลไหมมันก็เกี่ยวข้องกันนะมันเกี่ยวข้องดูบอลหน่อยนะดูบอลมีนักบอลนะอันนี้นะแล้วก็เล่นบอลกันดีใจนะอีกหน่อยนึงก็ตายไม่มีใครนึกนะครับว่าความตายมันจะมาตอนไหนนะครับเราก็ควรที่จะรำลึกถึงเรื่องนี้อย่างที่เราได้เรียนกันในบทเรียนที่ยิ่งใหญ่ในชีวิตของเราเนี่ยคือจุดจบของเราเนี่ยมันอยู่ตรงนี้ไปแล้วช่วยไปได้ไหมเพื่อนนะนี่เป็นทีมนักบอลที่ยุโรปไม่เหมือนเลยจะเป็นยังไงดีนะใช่ไหมนี่ ยุตายเพราะแพ้หร ือ ชนะ ไอ้แพ้หรือชนะเนี่ยดูเขาไปจะไปรู้นู่นจะกินเกียร์มาอยู่แต่ที่แน่นอนนะว่าคนทุกคนเราเนี่ยก็เคยเล่นบอลกันนะคนเราทุกคนเนี่ยก็เคยไปอยู่ประพฤติหรือจะทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้องนะแต่เราไม่เคยคำนึงว่าไอ้ความตายมันไม่ได้มาขนาดนั้นนะไม่ได้มาขนาดที่กำลังดูโทรทัศน์อยู่ไม่ได้มาขนาดที่กำลังดูดบุหรี่อยู่ดูดใบจากบรรพุนเข้าไปนะวิญญาณออกไปด้วยนี่ล้มนะก็ขอให้เป็นข้อเตือนสตินะครับสำหรับเราทุกคนนะครับมีคำถามไหมเกี่ยวกับ เรื่องยานาซาวันนี้เรื่องอะไรนะเรื่องอะไรอ๋อเรื่องอะไรเรื่องอะไรเรื่องอะไร